دست حسن تا سلام تدخ کلو امام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام دست حسن تا سلام تدخ کلو امام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام ستال زلف قربانی دزرون درمان تا نبی حاشمی تا رحمت درحمان تا رحمت درحمان خایستون در زار هر خایست غلام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام دست حسن تا سلام تدخ کلوی امام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام شیدا ستا صدیق ستا عمر ستا علی مرتضا ستا علی مرتضا فلوشی ستا دنور نڑوی دشپ بام فما تور دستا دمینی ما دکڑی احترام ما دکڑی احترام ما دکڑی احترام دست حسن تا سلام تدخ کلوی امام و ما تو دست آدم اینی ما دکڑی احترام لری تو مرخ کلا ستال روی زیبا تلیل پارشت رعرش پریختی لاس پنام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام دست حسن تا سلام تدخ کلوی امام و ما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام ستا پعشق سوزیدم چی رو رو ویلیدم تزڑت میزانی لتا زاردم اولتا زاردم شکر گیر یم ریختی انستا دمینی پدام پما تور دستا دمینی ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام دست حسن تا سلام تدخ کلوی امام پما تور دست آدم اینی ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام ما دکڑ احترام لری چوم راہ کلاستا روزا مدینہ ستال روی زیبا تلیل لپارش تر عرش پریختی لاس پنام وما تور دستا دمینی ما دی کڑے احترام ما دی کڑے احترام ما دی کڑے احترام دستا حسن تا سلام تدخ کلوی امام وما تور دستا دمینی ما دی کڑے